Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 27 stycznia, siódma minęła nam. Anna Zalewska-Cewera, Radosław Mróz, serwis. Uwaga na mgłę i marznący deszcz. W całej Polsce trudne warunki do jazdy. Prokuratura ustala, dlaczego wczoraj na A1 zderzyło się prawie 80 aut. Pogoda mogła mieć znaczenie. Poszło pieniądze na mur na granicy. Prezydent Meksyku odwołuje wizytę w USA. Trudne warunki na drogach. Jazdę w całym kraju utrudnia mgła. Na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach pada marznąca mrzawka. Na Krajowej 9 na Podkarpaciu przewrócił się tir, o czym informuje Radosław Zawadzki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na odcinku Nowa Dęba Kolbuszowa w miejscowości Kronów droga jest zablokowana. Wywrócił się tam samochód ciężarowy. Już można za to bez przeszkód przejechać autostradą A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Trasa została odblokowana w obu kierunkach. Wczoraj rano doszło tam do dwóch karamboli, w których zderzyło się 76 samochodów osobowych i ciężarowych. Ucierpiały 34 osoby. Kilka najciężej rannych trafiło do szpitali, m.in. imienia Kopernika w Łodzi. Jedna jest na oddziale intensywnej terapii, dwie przeszły skomplikowane operacje. Ratunkowej uczestniczyło ponad 100 policjantów, 90 strażaków, 20 wozów ratowniczych, śmigłowiec policyjny oraz kilkadziesiąt oddziałów służb ratownictwa medycznego, w tym dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. To była trudna akcja, przyznaje Maciej Dobrakowski, rzecznik Straży Pożarnej w Piotrkowie. Tego typu działania, to nie pamiętam, czy w ostatnich 20-leciu u nas na naszym terenie się trafiły. Mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem liniowym, czyli rozciągniętym na odcinku blisko kilometra, także strażacy musieli ten sprzęt donosić do działań. Równocześnie doszło do pożaru samochodu osobowego i niedostatek sił i środków spowodował, że zaledwie jeden strażak z narażeniem swojego życia prowadził działania gaśnicze. Śledczy ustalają okoliczności wypadku, mówi zastępca rzecznika piotrkowskiej prokuratury Witold Błaszczyk. Najprawdopodobniej zajdzie konieczność uzyskania opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków czy katastrof komunikacyjnych. Zdecydowanie za wcześnie, żeby nawet wysuwać jakiekolwiek hipotezy. Prokuratura niewątpliwie weźmie pod uwagę w trakcie badania tego zdarzenia czynnik zewnętrzny, obiektywny, czyli występującą w tym czasie mgłę. Widoczność na niektórych odcinkach mogła wynosić 6-7 metrów. W serwisie Trójki teraz burzliwe obrady podkomisji sejmowej, która zajmowała się sprawą medycznej marihuany. A zwolennicy jej wykorzystywania w leczeniu położyli na stole prezydialnym 3 dziecięce trumny. To jest po to, żebyście państwo pamiętali, nad czym głosujecie, mówili. Podkomisja przyjęła poprawki zgłoszone przez posłów PiS do projektu Kukiz15. Możliwe będzie sprowadzenie suszu z innych krajów europejskich i sporządzenie na jego bazie leków w aptece. Konopie nie będą uprawiane za to w Polsce. To budzi wiele obaw, podkreśla poseł PiS Grzegorz Raczak. Wiele osób się zwyczajnie obawia, że to jest wprowadzenie tylnymi drzwiami marihuany do użycia rekreacyjnego. Bartosz Arłukowicz z PO uważa, że przyjęte poprawki nie rozwiązują problemów pacjentów. W związku z tym, że projektu de facto nie ma, ta nowa ustawa, która została przyjęta, de facto niszczy, jest ustawą fasadową, uniemożliwia tak naprawdę realny dostęp pacjentów. Będziemy próbowali to naprawić w czasie posiedzeń Komisji Zdrowia. Preparaty na bazie marihuany mają być importowane z Czech, Holandii i Włoch. Wizyta była planowana na wtorek, ale do niej nie dojdzie. Prezydent Meksyku odwołał swój przyjazd do Stanów Zjednoczonych. Powodem jest spór o finansowanie muru na granicy pomiędzy oboma krajami, którego budowę zarządził prezydent Trump. Odwołanie wizyty w Waszyngtonie jest elementem publicznego sporu pomiędzy prezydentami Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Napięcie wzrosło po decyzji Donalda Trumpa o rozpoczęciu budowy muru na południowej granicy USA. Podpisując rozporządzenie w tej sprawie, amerykański prezydent zapewnił, że znajdzie sposób, by Meksyk pośrednio zrefundował Stanom Zjednoczonym koszt budowy. Meksykański prezydent Enrique Peña Nieto odpowiedział, że jego kraj nie zapłaci za mur ani jednego peso. Jeśli Meksyk nie jest skłonny sfinansować budowę niezbędnego muru, to może lepiej odwołać zbliżające się spotkanie. Oświadczył z kolei Donald Trump na Twitterze, nawiązując do planowanej wizyty Nieto w Waszyngtonie. Kilka godzin później z Meksyku nadeszła wiadomość o odwołaniu podróży prezydenta tego kraju do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer bagatelizuje znaczenie decyzji Nieto, wyrażając przekonanie, że wkrótce uda się wyznaczyć inny termin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jak wyeliminować w przyszłości proceder fałszowania pomiarów spalin w autach? Komisja Europejska publikuje wytyczne dla unijnych krajów. To konsekwencja afery Dieselgate z 2015 roku. Jako pierwszy do fałszowania pomiarów przyznał się koncern Volkswagen, który zainstalował w autach specjalne oprogramowanie. Wytyczne opublikowane przez Komisję Europejską mają pomóc unijnym krajom ocenić, czy producenci samochodów wykorzystują urządzenia lub oprogramowanie do fałszowania pomiarów emisji spalin. Chodzi o to, jak tłumaczy Komisja, by zarówno podczas badania pojazdu w warunkach laboratoryjnych, jak i na drodze emisje były takie same. W przeszłości ta zasada była naruszana. Wśród wytycznych są m.in. przykłady i kryteria, które powinny być stosowane przy wydawaniu homologacji dla konkretnych modeli samochodów. W związku ze skandalem dotyczącym oszustw emisyjnych w sektorze motoryzacyjnym Komisja Europejska rozpoczęła pod koniec ubiegłego roku postępowania przeciwko 7 krajom. Zarzuciła im zaniedbania i łamanie unijnych zasad. Na cenzurowanym znalazły się Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Litwa, Luksemburg i Hiszpania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry, sport. Dzień dobry. Po wpadce Realu Madryt Barcelona zrobiła swoje. Ekipa Luisa Enrique 5-2 pokonała Real Sociedad i pewnie awansowała do półfinału Pucharu Króla. Przedwczoraj kompletnie niespodziewanie z tych samych rozgrywek drużynę Zinedina Zidana wyrzuciła Celta Vigo. Tymczasem Manchester United w Anglii, rzecz jasna, awansował do finału Pucharu Ligi, mimo że przegrał na wyjeździe z Hull City 1-2. Czerwone Diabły uratowała jednak wygrana w pierwszym spotkaniu 2-1 i José Mourinho, może nie z szerokim uśmiechem, ale mógł jednak świętować spokojnie swoje wczorajsze urodziny. Niespokojnie. Zrobiło się przy Łazienkowskiej po wywiadzie udzielonym belgijskiej prasie przez Stevena Langilla. Ex-legionista stwierdził w nim, że na każdym kroku i w klubie i poza nim stykał się z rasizmem. Władze Legii skwitowały, że to bzdura, a wiarygodność słów Langilla obniżają jego wcześniejsze popisy, gdy będąc jeszcze w Warszawie na jednej z mobilnych aplikacji zamieszczał zdjęcia, gdy zaciągał się arabską shishą, a w tle majaczyły butelki z mocnym alkoholem. Po nożnej piłka ręczna i pewna wygrana Francuzów 31-25 ze Słoweńcami, wygrana dająca obrońcom tytułu awans do finału Mistrzostw Świata. Kto będzie rywalem trójkolorowych? Albo Norwegia, albo Chorwacja. Ten półfinał już dziś. Wczoraj kolejną porażkę w rozgrywkach Euroligi zanotowały koszykarki Wisły Kanpak Kraków. Aż 54-80 przegrały we Włoszech z drużyną Famila Schio. Przyczyn słabego występu szukała kapitan Wisły Agnieszka Schott-Heimej. Cały czas gramy za bardzo indywidualnie. Powinniśmy bardziej starać się grać zespołowo, szukać siebie, no ale po prostu jakoś coś nie grało. To jest sport, to jest Wisła Kraków, widziałyśmy, na co się piszemy. Jest Euroliga, jest Liga, jest Puchar, więc musimy być mocne. Nawet po takiej porażce musimy być bardzo skoncentrowane. Na razie wychodzi to Wiślaczkom marnie. Właśnie przegrały w Eurolidze po raz 8. Kibiców tenisa na koniec uspokajamy. Arcyciekawy półfinał Australian Open w turnieju panów, czyli spotkanie Rafy Nadala z Gregorem Dimitrowem nie wcześniej niż od godziny 9.30. Mam dane na temat wschodu słońca, który nastąpi niedługo, bo o 7.24. Słońce zajdzie o 6.12, dzień dłuższy od najkrótszego, już o godzinę i 6 minut. W całym kraju chmury, tylko na północnym wschodzie duże chmury z większymi przejaśnieniami. Rano lokalne marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu, a lokalnie marznący deszcz lub mrzawka, czyli groźba gołoledzi. Temperatura. Rzeszów najchłodniejszy z tego, co mam na liście. Minus 6. Kielce, Lublin minus 4. Katowice 3. Też minus. Bydgoszcz, Łódź, Warszawa minus 1. To jest dosyć dziwne, ale proszę uważać, co ja czytam. Bydgoszcz, Łódź, Warszawa minus 1. 0 w Poznaniu, Olsztynie i Białymstoku. Plus 1 w Suwałkach. Plus 2 w Gdańsku. Plus 3 we Wrocławiu. I niespodziewanie plus 4 w Koszalinie i Warszawie, czyli w Warszawie jednocześnie minus 1 i plus 4, czyli średnio plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocna wyprzedaż. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła?

zostałem napomniany, i słusznie zresztą, przez słuchacza albo słuchaczkę, bo podpis jest enigmatyczny, M z Wrocławia. No ale słuszne to napomnienie, bo ja powiedziałem, że średnia z tych dwóch Warszaw, minus jeden i plus trzy, to źle policzyłem. A ona tak naprawdę, średnia z minus jeden i plus trzy, to wynosi plus jeden, pisze M z Wrocławia. Właściwie o tej porze to ja nie jestem wielkim matematykiem, a najbardziej mnie dziwią te dwie Warszawy, ale w końcu tyle rzeczy już dziwnych widziałem, że nie powinienem być zdumiony. Pora na to, co przygotowała Iza Woźniak. Ostatnio też czytałem gdzieś takie trochę oburzone teksty na temat cen na lotniskach, no bo rzeczywiście, kiedykolwiek trafiłem na jakieś lotnisko, to byłem zdumiony, jak zdzierają skórę z tych biednych pasażerów. Posłuchajmy. To dużo za wodę mineralną? Uważam, że tak. Ile kosztuje tak naprawdę woda w sklepie? Około 2 zł. Czterokrotne przebicie? Tak, więc to jest naprawdę wygórowana cena. A na innych jest taniej, myśli pani? Mam pojęcia, ale wiem, że na lotnisku zawsze są marże razy 300-500%. Tak, rzeczywiście otrzymywaliśmy skargi na temat cen wody na lotniskach. Maciej Chmielowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postanowiliśmy zwrócić się z pismem do zarządców wszystkich lotnisk pasażerskich w Polsce. Serią pytań na ten temat. Zapytaliśmy m.in. właśnie o cenę wody, czy jeżeli cena wody jest wysoka, czy te lotniska mają wiedzę o możliwych jakichś niedozwolonych działaniach, które mogłyby wpływać na tę cenę. Zdecydowanie cena jest znacznie wyższa niż czy to w sklepach, czy też w strefie przed kontrolą na lotnisku. Kto ustala tak naprawdę ceny w sklepach na lotniskach? Ceny w sklepach na lotniskach ustalają najemcy. Cezary Pytlos, pełniący obowiązki rzecznika warszawskiego lotniska. Tak samo jest na lotnisku Chopina w Warszawie. Czyli państwo na przykład nie mają wpływu, tak jako zarządzający portem lotniczym? No nie, no bo to są firmy niezależnie działające od nas. W ogóle na lotniskach jest drogo, ale są pewnie takie, gdzie w zasadzie można stracić majątek. Trzeba w dwojaki sposób rozumieć tę drożyznę na lotniskach. Michał Cessanis, dziennikarz miesięcznika Traveler. Bo w zasadzie trzeba przyznać, że na lotnisku Chopina w Warszawie jest bardzo drogo. Drogo dla nas. W porównaniu z innymi europejskimi lotniskami czy światowymi? W porównaniu z cenami w mieście, bo to trzeba odnosić do tego, że na przykład na lotniskach za granicą, w takim Singapurze, w Tokio, w Hongkongu, w Europie na różnych lotniskach, oczywiście woda mineralna też potrafi kosztować 1,5 euro, 2 euro. Tyle tylko, że ta różnica w cenie pomiędzy lotniskiem a miastem nie jest już wcale taka wysoka. Lotniska na całym świecie są bardzo drogie. Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw lotnictwa. Ponieważ wykorzystują praktyczny brak konkurencji z sprzedaży towarów. Najdroższe oczywiście na lotniskach jest pożywienie i napoje. Na tym największy zysk mają sprzedawcy. A jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o jedzenie, o gastronomię, gdzie jest drogo? No bo czasami zdarza się tak, że pasażer musi przebywać na lotnisku kilkanaście godzin, czasami kilka godzin. Nie opłaca mu się jechać do miasta, bo nie wróci na kolejny lot. Właściwie wszędzie jedzenie jest droższe na lotniskach, ale ja niestety mam najgorsze doświadczenia, jeśli chodzi o ceny na lotniskach. To są jednak lotniska europejskie, gdzie jest bardzo wysoki kurs euro i w zasadzie podróżując po krajach tutaj Europy, faktycznie można stracić majątek na posiłki, na napoje. Na lotnisku w Maladze w Hiszpanii, podobnie było w Madrycie, jadłem obiad i to tak samo była cena, no, rzędu prawie 80 zł za zjedzenie takiego, no umówmy się, jedzenia fast foodowego, bo to takie jest niestety sprzedawane na lotnisku. Natomiast jest oprócz tego grupa innych produktów i innych usług, na których na lotniskach się zarabia. Na przykład walizki, które często kosztują kilkanaście, kilkadziesiąt procent drożej niż w sklepach w mieście. Niektóre lotniska, tak jak na przykład Luton, stosują jeszcze inne zabiegi, żeby zarobić, a mianowicie służby ochrony każą kupić pasażerom odpowiedni, sprzedawany tylko na lotnisku, tylko przez lotnisko, woreczek na kosmetyki, twierdząc, że te woreczki, z których korzysta większość pasażerów, są za duże, za małe. Chociaż muszę powiedzieć, że ekstremalną ceną była dla mnie cena kawałka pizzy na lotnisku w Oslo, gdzie za kawałek tej pizzy z gazowanym napojem zapłaciłem 45 zł. Za taki trójkącik. No, tyle, że Norwegia uchodzi za jeden z najdroższych krajów na świecie, w związku z czym właśnie tam nawet na mieście jest drogo. Więc właśnie, trzeba brać na to poprawkę. Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych dokonuje takich zestawień różnych produktów i z tych zestawień, z tych statystyk wynika, że jesteśmy tak naprawdę jednym z najtańszych lotnisk Starego Kontynentu. To już wiemy o lotniskach i o tym, że i tak będzie drogo, no więc musimy się przygotować. A ja czytam listy od państwa i są odpowiedzi na temat tego pytania słuchacza o gwiazdę. Po pierwsze, nie wiadomo, czy to jest gwiazda koło Międzyrzecza widziana. Po drugie, odpowiedzi troszkę są niespójne, bo pan Wojtek z Katowic pisze, to koło Międzyrzecza to Jowisz. Pisze pan Wojtek. A drugi z kolei list przyszedł od też pana Wojtka, Nieskielc, który pisze, to nie gwiazda, a planeta. Prawdopodobnie Wenus. No i co? A jeszcze Karolina z Lublina pisze, że specjalna aplikacja na telefon. Przykłada się telefon w stronę szukanej gwiazdy, aplikacja pokazuje cały gwiazdozbiór. Tego nie wiedziałem, ale również nadal nie wiem, co koło Międzyrzecza słuchacz widział. A może to był zbłąkany lefrektor? Jealous sky, mocking the way that my lover done bid me goodbye. Worry not anymore. Time on my hands can't demand where I rest my soul. I'll pour me a drink and watch the rain pouring down and know that someday I will be home in Oklahoma. Well, I'm walking down that lonesome road. There's nothing left here for me now but my worn out soul. People with empty hands wipe all the tears from the years of their wasted plans. They poison the well with silent faces from hell. The reason I'm moving on to Oklahoma. We'll be right back. Wydawałoby się, że sprawę tego, co świeci w Międzyrzeczu, przypieczętuje ten oto telefon. Chciałem w sprawie tego pana, który dzwonił z Międzyrzecza, że jedzie i widzi piękną gwiazdę. Ja jestem w Poznaniu, więc myślę, że widzę tą samą. I to nie jest gwiazda, to jest nasza piękna planeta Wenus, więc chciałem tylko tak uzupełnić, żeby się pan z Międzyrzecza nie martwił, że to gwiazda. To jest piękna planeta Wenus, która przed wschodem Słońca cudownie jest widoczna. Ale, proszę państwa, taki list w tej chwili przyszedł. Z całym szacunkiem dla osób zabierających głos co do ciała niebieskiego widocznego koło Międzyrzecza, to w Międzyrzeczu to widać i tam trzeba być, żeby stwierdzić, co widać. Państwo z Radomia i Poznania mogą komentować i nazywać najwyżej swoje widoki. To tłumaczy, dlaczego jedni widzą Wenus, a inni Jowisza. No i mamy sprawę załatwioną. Każdy komentuje to, co ma u siebie. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam już dziś po godzinie 16:00. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cena była chora i leżała w łóżeczku. Ajajajajaj, to chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. Smart TV 32 cale Hitachi za 990. 43 cale Smart TV LG wbudowane w Wi-Fi za 1899. Samsung Galaxy J7 za 1099 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 właśnie minęła, Radosław Mróz, skrót informacji. Podszywali się pod właścicieli warszawskich nieruchomości i próbowali wyłudzić pożyczki z banku. Zabezpieczeniem miały być właśnie budynki. Policja zatrzymała w tej sprawie 18 osób. Usłyszeli ponad 30 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oszuści próbowali wyłudzić 4 miliony złotych. Prokuratura zaznacza, że ta sprawa ma charakter rozwojowy. W Lipsku trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców, którzy oblali brązową substancją okna biura posłów PiS. Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek. Cieczą oblane zostały szyby biur poselskich wiceprzewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego i wicemarszałka Senatu Adama Bielana. Jest co najmniej 10 ofiar śmiertelnych, żywioł pochłonął ponad 290 tysięcy hektarów oraz dziesiątki osad i małych miejscowości. To tragiczny bilans pożarów lasów szalejących od ponad tygodnia w Chile. Według oficjalnych danych ze 142 ognisk pożarów udało się opanować 51, a ugasić tylko 14. Tylko wczoraj ogień pojawił się w miejscowości Santa Olga, zniszczył także wiele innych miejscowości w regionie El Maule, położonym 280 km na południe od stolicy kraju Santiago. Prezydent Chile Michelle Bachelet określiła pożary jako najgorszą tego rodzaju katastrofę w historii kraju. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Sejm uchwalił prezydencką ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje, by w procesie tworzenia prawa ustawodawca wziął pod uwagę wpływ nowych rozwiązań na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ustawę poparło 439 posłów, przeciw było 2, nikt się nie wstrzymał. Teraz ustawą zajmie się Senat. Czeska firma kolejowa Leo Express chce jeździć po polskich torach. Na razie chce realizować międzynarodowe połączenia. Trwa w tej sprawie procedura w Urzędzie Transportu Kolejowego, który ma zbadać, czy obecność czeskiego przewoźnika w Polsce nie zaburzy konkurencji. Na naszym rynku tłumaczy Jakub Majewski z Fundacji Pro Kolej. Czy istniejący przewoźnicy, zwłaszcza ci, którzy biorą od państwa dotacje, nie będą na tym stratni? A jest to uznaniowe, w związku z czym tak naprawdę trochę jest to pochodną polityki ministra infrastruktury. Czy on chce, żeby rzeczywiście była konkurencja na torach? I czy widzi w tej konkurencji szansę na lepszą jakość usług, na niższe ceny? Taka konkurencja to nie tylko niższe ceny, ale właśnie lepsza jakość usług, mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR. Jeżeli jest konkurencja, to średnio ceny biletów mogą spaść od 25 do 40%. W Polsce, gdybyśmy mówili o wejściu tej Leo Express, tego taboru, którym on dysponuje, to oczywiście mówilibyśmy o obniżce cen, ale też o bardzo wysokim standardzie podróży. Czeski przewoźnik znany jest bowiem z usług najwyższej jakości i z bardzo zróżnicowanej oferty. Po przebiciu psychologicznej granicy 20 tysięcy punktów indeks Dow Jones w Nowym Jorku kontynuował wczoraj powyborczy rajd. Indeks ten zanotował kolejny historyczny rekord, natomiast pozostałe główne indeksy zakończyły dzień bez zmian. Rynki czekają na decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. I tak indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,16%, Standard & Poor's zniżkował 0,07%, Nasdaq stracił 0,02%. A w tej chwili w regionie Azji, Australii i rejonie Pacyfiku większość indeksów giełdowych jest na plusie. Na czerwono notowane są indeksy w Hongkongu, Indonezji, Malezji i na Sri Lance. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,06 zł, euro 4,34 zł, dolar 4,07 zł, funt brytyjski 5,10 zł. W Berlinie plus 1, w Brukseli plus 6, w Londynie i Madrycie 7, w Rzymie i Lizbonie 13, a u nas chłodniej. Rzeszów minus 6, Kielce, Lublin minus 4, Katowice minus 3 i znowu mamy dwie Warszawy. No dobrze, będę czytał. Minus 1 w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie, plus 4 w Koszalinie i Warszawie, a po drodze jeszcze w Suwałkach plus 1, i plus 2 w Gdańsku. Sporo słońca, tylko na północnym wschodzie więcej chmur, a rano lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu, a lokalnie marznący deszcz lub mrzawka powodująca gołoleć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocna wyprzedaż. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplab. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 10,99 za kilogram, a pomelo tylko 3,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 30 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

14 minut do 8. Ten sygnał Państwo już znają. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz dzisiaj we własnej osobie studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, siłą rzeczy wiemy, że pan przychodzi z książkami. Z jaką dzisiaj? Są takie książki, które ciężko ugryźć na poranek i długo myślałem, jak ugryźć książkę, o której zaraz powiem, ale może pierwsze zapytam, czy jak jest bardzo zimno, to pan pije gorące kakao, czy jest zwolennikiem tej szkoły, że należy jeść lody, jak jest zimno? Wie pan, zadał mi pan trudne pytanie, ponieważ bywa, że popijam lody gorącym kakao. O, to chyba dobre podprowadzenie pod książkę, bo... Tak? Tak. Z książkami jest tak samo jak z tym piciem i jedzeniem zimą. Niektórzy uważają, że zimą to należy czytać o wyprawach na Karaiby i ogrzać się tą książką, a inni, że właśnie coś, nie wiem, Centkiewiczów i wyprawę na Antarktydę, prawda? A ja wybrałem dzisiaj taką książkę, która jest jak gorące kakao pite w trakcie konsumpcji lodów. No. Czyli trafiłem. Wasilij Aksionow to taki wielki rosyjski pisarz, nieżyjący już od kilku lat. Na emigracji napisał książkę Pokolenie Zimy. I to jest książka, której akcja dzieje się w latach 20. w sowieckiej Rosji. Jak powiemy sowiecka Rosja, to brzmi tak groźnie. To są właśnie te lody. Ale powiedzmy sobie jeszcze, że w tej Rosji, którą opisuje Aksionow, jest troszkę starego, dobrego świata. Ta Moskwa trochę tak aspiruje, żeby być jak zachodnia stolica, więc jeszcze jacyś ludzie tańczą Charlestona, spotykają się, bawią się. Jest to też taki moment, w którym ci, którzy Sowietami wtedy rządzili, zrozumieli, że jeżeli nie chcą się przewrócić, to na trochę swobody gospodarczej muszą powrócić. Więc to jeszcze nie są te straszne stalinowskie Sowiety, troszkę nieco lżejsze. I tam poznajemy naszych bohaterów, taką inteligencką rodzinę Gradowów, która próbuje trochę takiego starego życia w sobie utrzymać. Więc lodem w tej książce jest system, w którym muszą żyć bohaterami. A ciepłym kakałem jest to, że jednak nawet w tak ponurej rzeczywistości w ludziach może być taka wewnętrzna wolność, która im pozwala zatańczyć Charlestona, pogadać o dobrych książkach i to jest takie pocieszające w tym wszystkim. Więc Pokolenie Zimy Wasilija Aksionowa, coś jak gorące kakao. A kończy się dobrze przynajmniej? Nie zdradzę. Aha. Tym bardziej, że to jest pierwszy z trzech tomów. Aksionow postanowił zrobić taką wielką sagę rodzinną, o rodzinie, której losy będziemy poznawać przez całą historię Rosji Sowieckiej. Na razie jest ten pierwszy tom o latach 20., więc bez spoilerowania. Troszkę się boję, że te dalsze tomy mogą być mniej kakao, a więcej mrozu. Więc może drugi tom zostawmy sobie na wiosnę, bo jeżeli wpadniemy w depresję podczas lektury, to otworzymy okno i... I wpadnie coś cieplejszego. Tak, i ptaszek wleci, zaśpiewa, więc... No właśnie. Dobrze, to będziemy dawkować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mateusz Matyszkowicz opowiedział o pierwszym tomie. Talking all night. Yeah, talk too much, baby. Yeah, you never shut your mouth. You talk too much, baby. Yeah, you never shut your mouth. Yeah, you do a lot of talking. Nobody know what you're talking about. Yeah, you talk too much, baby. Yeah, you talk too much, baby. I ain't never heard you quiet. Put you in the choir. Yeah, you talk so much, darling. Preacher had to put you in the choir. I said, every damn day, woman, you go around testifying. Yeah, you talk too much, baby. Yeah, you talk too much, darling. Yeah, you talk too much, y'all. Yeah, you talk too much, baby. I ain't ever heard you quiet. Państwo najwyraźniej przywiązują się do pewnych tematów, ale ja sprawę już zamknąłem. I gwiazdę w Międzyrzeczu, i średnią temperaturę w Warszawie, no bo to są kwestie, które nie zmienią naszego życia. I owszem, mówimy o tym przez chwilę, ale potem już damy sobie spokój, idziemy do przodu. Najważniejsze, to co pani Magda napisała, że jesteśmy ciągle młodzi, bo pani za miesiąc kończy jakieś tam lata, ale w ogóle tego nie będziemy liczyć. Satisfied. It's always love that breaks your heart. It's always love that breaks your heart. Always away, and I don't know why. It's always love that makes you cry, that makes you cry. It's always love that breaks your heart.